Als jij begint, begint de lente. Praxis. En we gaan nog even door met een topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus pitloze druiven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 ter waarde van €499,99 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. 538 Nieuws. 8 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Iran waarschuwt Europese landen dat ze zich niet moeten mengen in de oorlog in het Midden-Oosten. Als ze zich bijvoorbeeld aansluiten bij Amerika of Israël, lopen ze het risico op vergeldingsacties, dreigt een Iraanse onderminister. Als er niks gebeurt, dreigt er dit jaar een cellentekort in ons land. Dat zegt staatssecretaris Van Brugge van Justitie. Door allerlei noodmaatregelen, zoals het delen van cellen, gaat het allemaal nog net nu. Maar vanaf het najaar dreigt er echt een tekort. Van Brugge wil onder meer cellen bij gaan bouwen daarom. Dan was er vandaag goed nieuws voor gestrande Nederlanders in Dubai. Vanaf morgen vliegt Emirates weer dagelijks van daar naar Schiphol. KLM vliegt voorlopig nog niet op Dubai. En in het centrum van het Italiaanse Verona is de openingsceremonie van de Paralympische Spelen bezig. NOC-NSF is er niet bij, uit respect voor Oekraïne. Russische en Belarusische sporters mogen namelijk onder hun eigen vlag meelopen en dat vinden ze niet kunnen. Ik heb het weer nog voor je. Het koelt af tot een graad of 3 vannacht. En morgenochtend kan het dan ook een beetje mistig zijn. In de loop van de dag wordt het morgen wel weer lekker zonnig. En dan is het maximaal 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Van de verkeer 2 vertragingen. Eentje op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de Nederlandse grens. 6 minuten. En op de A28 tussen Zwolle en Hogeveen bij Nieuw-Leuzen 29 minuten. Hoofdrijbaan is daar dicht. De flitsers die heeft Dylan. Het zijn er 6 op dit moment. En we beginnen op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 94,3. Op de A7 tussen Drachten en Heerenveen bij 155,2. En op de A10 tussen de Nieuwe Meer en de Koentunnel bij 22,0. A12 Zoetermeer-Gouda 19,4. Op de A27 tussen Almere en Hilversum bij 107,7. En de laatste voor nu op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij 69,8. Ga het gevecht aan tegen huidveroudering. Kies Crystal Retinol van MedicAid. MedicAid is expert in vitamine A en adviseert Crystal Retinol voor de snelste en beste resultaten. Pak vandaag nog jouw Crystal Retinol deal. De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it. MedicAid. Crystal Retinol voor een jeugdige huid. Kijk op medicaid.nl. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Bas en Dylan. Zometeen het vrijdagavondkwartet. Ja, eventjes hallo appen. Ja, zo simpel is het. Ja. Radio 538. Ik weet dat je het niet wil. Maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal vond, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder.

En wij spelen het vrijdagavond kwartet. Dat werkt als volgt. Er zijn vier kandidaten. En die vier kandidaten gaan één geluid nadoen. Het geluid wordt hier in de studio gemaakt. Lukt het ze allemaal om het goed na te doen? Dan krijgen ze allemaal prijzen. Is er eentje die het opfokt, dan krijgt niemand iets. Dat is hoe het werkt. Zeker weten. Het is Vriendenvrijdag. Dat betekent dat we een studio vol publiek hebben. Dan gaan we even kijken of ze nog wakker zijn. Want studio vol publiek! Die zijn wakker, hoor. Ja, die zijn wakker. We hebben iemand uit het publiek getrokken en dat is... Ruben. Ruben. Hallo Ruben. Hallo, goedenavond. Heb je een leuke avond? Ik heb een heerlijke avond. Ik denk dat het toch wel een van de mooiste avonden is die ik heb meegemaakt. Dusver. Ouders. In je hele leven? Ja, denk het wel. Ik vind het wel leuk. Wat een compliment. Wil je er nou een keer bij zijn, geef je dan op via 538.nl/acties. Heeft hij wel dingen meegemaakt die ik nog niet gezien heb hier. Maar dat... het is hartstikke gezellig. En wil je dit, want dit is de beste promo die we kunnen hebben. Wil je er een keer bij zijn, de eerste vrijdag van de maand. 538.nl/acties. Geef je vol. Ja, precies. Maar eerst gaan we naar het vrijdagavondkwartet. Werkt als volgt. Ruben gaat zometeen een geluid maken. Ja. En dan is het aan de kandidaten om het zo goed mogelijk na te doen. Doen ze dat allemaal goed? Winnen ze allemaal prijzen? Is er één iemand die het opfokt? Dan wint niemand iets. En we spelen onder andere met Tony vandaag. Ja, hallo. Hallo. Hallo. We spelen met Jeroen. Jeroen. Ja, goeie. Ja, Dirk is erbij. Hallo. Goedenavond. En Meerte. Meerte. Hallo. Ja, Meerte, jij bent dan de laatste in de schakel. Ja, je hebt net de regels gehoord. Ja, er hoeft er maar één te zijn die het opvolgt voor de rest. En ja, het kan dus zijn dat Dirk, Jeroen en Tony het heel goed doen en dat jij het dan verpest voor de rest. Voelt dan dat als een extra druk op je schouders? Ja, wel een beetje, ja. Ah, toch wel, toch wel. Ja. Ah, moet goed komen. Luister allemaal heel erg goed, want ja, het is een live geluid, dus we kunnen het maar één keer echt zo doen. Dit is jullie geluid. Ah, je toon, Ruben. Voor elkaar. Die klus is weer geklaard. Ja, dit is echt heel erg goed. Je krijgt er ook applaus bij, wat goed. Ja, dat is pittig, hoor. Ja, we moeten hem wel eventjes... We moeten hem even nog een keer horen. Het is dus Ayeto, buurman. Ayeto, buurman. Voor elkaar. En dan elkaar. Die klus hebben we... Ayeto, buurman. Voor elkaar. Die klus is weer gedaan. Is weer gedaan. Okay. Ayeto, buurman. Voor elkaar. Die klus is weer gedaan. Ja. Maar wel, het moet wel in die buurman en buurman stemmen. Ja. Echt op die manier natuurlijk, hè? Oké, nou ja, goed, we beginnen met Tony. Tony! Ah, je toon, buurman! Die klus is geklaard! Voor elkaar! Oh, hussel van de zin. Even kijken wat de jury zegt. Gaan we daar eens kritisch op zijn? Ah, goed gekeurd. Ja, okay. De jury is goed gezet. Jeroen! Ah, je toon, buurman! Voor elkaar! Oh nee. Voor elkaar! Voor elkaar! De klus is weer voor elkaar. Die klus is weer gedaan. Ja, maar dit is... De klus is weer gedaan. Ja! Ja! Ja! Maar dat moet dan in één keer nog. Goed of niet? Goed, toch? Ja, inderdaad. Goed, hij is goed. Ja, oké. Dirk! Hey, Tom, voor elkaar. Die klus is verklaard. Ja! Heel goed. Nou ja, Meerte, dan mag jij hem inkoppen. Die druk op je schouders. Voor elkaar. De klus is even klaar. Ja! Belangrijk is wel. Dat is onderdeel van het vrijdagavondkwartet dat ik zo meteen van 3 naar 0 aftel. Dan doen we het nog één keertje samen. Anders kunnen we de prijs helaas niet uitkeren. Zo werkt het spel. Jij ook, Ruben. Jij doet ook mee. Tony, Jeroen, Dirk, Meerte en Ruben. Let goed op. Ik tel al van 3 naar 0. Dan doen we nog één keertje samen. 3, 2, 1, 0. Spot ons allemaal prijzen gepakt. En jij ook, Ruben. Gefeliciteerd. Wees welkom bij je vrienden. De avond is weer goed. Ja, ja. Het nieuws van Eva Floon en de lach van Dylan Boet. Als Menting draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen. De avondshow, het is de nummer. Only bad news, so let us celebrate.

Het is wel gesmolten boter drinken. Ik vind denk ik weinig dingen lekkerder ook dan boter. Ja, boter is het leukste wat er is. Kijk, je kan een eitje bakken en dat kun je doen in een kwakkie olijfolie. Dan heb je een prima ei. Maar doe je het in boter, nou, dan heb jij een ei. Alles wordt lekker romig met boter. Oh, is zo. Ik gebruik het ook nooit omdat mijn lever me lief is. Maar ik wist dus nooit waarom mijn frummel-ei nooit lukte. We noemen het gewoon roerei. Ja, nee, maar dat is het kinderachtige gelul. Het is gewoon een roerei. Ja. Frummel-ei. Maar goed, dat lukte dus nooit. En sinds ik dat met een dikke klont boter doe. Nou, ik heb hotelfrummel-ei. Ik heb echt het hotelfrummel-ei. Fantastisch. Nou. Heerlijk. Nou ja, ik eet het eigenlijk alleen maar in een restaurant. Boter. Ik doe het verder eigenlijk nooit. En wat ik dan altijd zo'n topper vind. Topper. Dat je dan een paar sneetjes brood krijgt. Je krijgt je botertje erbij. Ja. En het is dan van die gezouten boter. Oh ja, lekker. Dat is wel. Heel vaak krijg je gewoon een normaal standaard. Het is toch gewoon bijna halverine, weet je wel. Dat je denkt, ja, dat zal wel. Beetje BCL. Ja, maar echt even een goede gezouten boter. En dan op een beetje warm brood. Dat hij, nou, terwijl je hem zo richting het mondje. Dat hij dan al zo een beetje smelt. Heerlijk. Ja, nou, je kan zo botersommelier worden, ja, op, hoor het al. Je kan me ermee doodgooien met gezouten boter. Lekker, hoor. Heerlijk. Zullen we dat eens proberen? Take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby say. Hurry up, I'm waiting. Kensington, win kaarten voor onze show in de Ziggo Dome. Bel nu 0909-30538. I had a dream, I was standing on a storm. And I realized how beautiful we are. A world full of dreamers, I can feel your beating hearts. We're all apart. Easier to see the reflected, the land is respected in my world. There ain't no difference between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my world. In my world. In my world. In my world. Naar Kensington, live in de Ziggo Dome. Dit hele weekend maak je kans op tickets voor Kensington in de Ziggo Dome. Als je de oproep hoort, zorg dat je belt. Telefoonnummer is 0909-3058. Dus beter zet je die even in je contacten. En ja, er hangt iemand aan de telefoon met de naam Hans, geloof ik. Ja, dat klopt helemaal. Hans, jij was er vorig jaar zelf bij. Ja, nou dat klopt. Ook! Ja, oh, hoe was dat? Een fantastische show, echt waar. Ja, bizar, die gasten zijn zo ongelooflijk goed. Nou ja, ze waren bij de Vrienden van Amstel Live ook. Daar hebben we niet heel lang geleden nog kaarten voor weggegeven. Ja, die gasten, dat is zo gigantisch goed, man. Hoe vind je de nieuwe zanger? Nou, eigenlijk verrassend goed. Je wil me eigenlijk toch wel gaan vergelijken met oude zangers. En ja. Toch echt een geweldige stem. Ja, toch? Kippenvel, heel vaak kippenvel gehad. Tijdens de show ook. Dus ja, helemaal super. Nou, dan gaan we een nieuw kippenvel momentje voor je inplannen. Want je bent erbij! Ja! Super! Fantastisch! Gefeliciteerd, je wint 2 tickets voor het concert van Kensington op 3 december in de Ziggo Dome. Ah, geweldig, super! 538, waar je het hele weekend kans maakt om naar Kensington te gaan in de Ziggo Dome. Als je de oproep hoort, zorg dat je belt. Zou dat publiek nog een beetje wakker zijn, of niet? Dat denk ik wel. We hebben een hele studio vol met publiek! Ja, heel goed. Ik wil eventjes naar mijn TikTok-algoritme. Ja, nou, dat, anders de mijne wel. Dat bestaat niet enkel uit vieze dingen. Maar, nee, niet? Nee, toch niet, want dit domineerde de afgelopen weken in ieder geval mijn tijdlijn. Dan hoor je zoiets en dan denk je meteen, dit is hem. Gewoon dat gevoel. Jij had dit vorig jaar bij Jan Smit. Ja. Welke was het ook alweer? Hoe heet die plaat ook? Tranquilo. Toen zei jij, dat is de zomerhit van 2025. En jij zei, dit is de zomerhit van 2026. Ik heb echt mijn handen in het vuur. Zeg maar, ik heb ook... Ik heb hem naar mensen doorgestuurd met let op. Zeg maar, ik wil dan ook de credits. Jij wil wel de credits eigenlijk. Ik weet niet, iets in mij zegt, dit is hem helemaal. Ik wil even een gigantisch applaus. Voor Sander Kwarten! Dankjewel. Ja, is dat ook het gevoel wat jij hebt? Dat je denkt, ja, dit zou hem wel eens kunnen worden. Ik vind het, het is altijd maar gokken. Hè? Ik durf niet altijd gauw over mezelf te zeggen van, nou, dit gaan worden. Maar ik hoorde het liedje, ik hoorde het introotje, net zoals wat jij net tegen mij zei. Maar jij brengt al muziek uit sinds 2010 of zo. Ja, ik ben al een jaar of 15 bezig. Ja, en meer in het volksje, zeg maar. Ja, maar dan moet je ook een beetje kunnen aanvoelen dat je iets maakt en dat je er zit van... Gevoelsmatig, heel eerlijk gezegd. Ja. Ook gezegd. Maar ja, ik heb dat ook over 20 platen van mij gezegd. Het is alle 20 niks geworden. Ja, maar dit wordt hem! Nou, je zegt, sinds 2010 ben je al bezig. Klopt. En ik kan me best voorstellen dat er heel veel 538-luisteraars zijn die je nog helemaal niet kennen. Ja. Maar wie ben je, man? Ja, ik ben Sander Kwart uit Breda. En ik denk een van mijn bekendste liedjes is ook gewoon met een gouden plaat. Is het liedje Geen Twijfel. Ik denk dat heel veel mensen dat liedje wel kennen, maar niet het gezicht bij de... Bij het figuur, zeg maar. Let maar op, dit wordt het jaar. Ja. Ik mag het hopen. Ja. En we zagen een fragment van jou in de podcast Het Leverslied Café. Ja. Daar zei je het volgende over Nederlandstalige zangers. Als je op de tv kwam, had je het gemaakt. Dan had je die status. En nou vind ik dat het heel toegankelijk is geworden... voor mensen die het misschien echt als hobby zien. Je zit in een bak met vissen. Vroeger waren het de 100. Nou, en als je dan een beetje bovenaan zat, hè, dan was het goed. En nou is het... Ja, ik vind dat het... Iedereen denkt dat hij kan zingen, laat ik het zo zeggen. Ja, maar is dat iets waar je... Nou ja, kijk, ja, in alle eerlijkheid, we hadden een uurtje geleden Wilfred Geneten gast. Ja, dat is ook maar gewoon iemand die op een gegeven moment een microfoon heeft gepakt... en gedacht, nou ja, ik ga wat inzingen en ik breng het uit. Ja. Is dat dan iets waar je nou, misschien niet aan ergert, maar... Nee. Denk je dan bij jezelf van, even dikken, weet je wel? Ik ben al zo lang bezig, het is mijn werk. Jawel, maar dat is niet erg. Kijk, ik gun iedereen het allerbeste natuurlijk. Maar wat ik wel vind is... Je hebt natuurlijk dat social media tijdperk. Ja. Ja, kijk, ik bedoel, eigenlijk vroeger als je een liedje had... en je kwam met je liedje op de tv... dan had je gewoon een hit of je hoorde erbij, zeg maar. Ja. En nu is het eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Dus iedereen die een beetje verstand heeft van muziek... wie een leuke stem hebt, kan het op social media te horen brengen. Ja, eigenlijk dat is eigenlijk wat ik ermee bedoel. Als je zegt, als je 12 leuke seconden in je muziek hebt zitten... dan kan je er eigenlijk heel TikTok mee veroveren... en dan heb je al een hit voordat die überhaupt uit is. Bij wijze van spreken, ja. Weet je wel, het is heel toegankelijk, het is heel makkelijk geworden. Maar dat kun je ook, iedereen. Maar kun je ook gebruiken. Dat doe je nu. Ik kan ook gebruiken. Op je allerbest. Want dit is precies hoe wij erachter zijn gekomen. Heb je van die voorbeelden? Gewoon van die mensen waarvan je denkt... ja, dat pad zou ik wel willen bewandelen. Nou, ik ben een hele grote fan van Tino Martin. Oh ja. Je hebt er ook wel wat van weg, moet ik zeggen. Ja, dat hoor ik heel vaak. Ik sta vaak ook op best wel wat grote dingen, zeg maar. En dan is hij toevallig ook daar en ik. En dan loop ik ergens heen en ze roepen ze Tino. En dan ik ben Sander. Oh, wie ben jij dan? Ja, maar dan nuchter. Ja, dat is... Dat is flauw. Ik was ook wel een biertje, hoor. Ja. ik zat wel, zeg maar, je hebt dus die plaat, Tapster uit Tijuana. Ja. Is dat nog ergens op gebaseerd? Of dacht je van, nou, het allitereert lekker? En, Ik hoorde de eerste 15 seconden. Ik zeg tegen mevrouw, ik zet het eens aan. Waar hoorde je dit? Hoe is dit tot jou op jouw pad gekomen dan? Iemand heeft dit van mij gemaakt. Er zijn meerdere liedjes gemaakt eigenlijk. En waardoor deze eigenlijk eruit sprong. En dat kwam puur door de muziek eigenlijk. De muziek pakte mij. Ik wist helemaal niet eens waar het liedje over ging. Ik wist nog niet eens wat Tijuana was. Ja, maar dat is, ik zit even te kijken. Dat is een stad in Mexico. Ja. Maar weet je waar die stad bekend om staat? Ik zat even te googlen. Klopt het kartel? Is dat een kartelstad? Nou, drugshandel en prostitutie. Ik denk, dat moeten we hebben. Nou, weet je het goed gemaakt? Gaan wij samen met de Avondshow en Sander gaan wij lekker naar Tijuana met z'n vieren. Ja, ook niet. Ja, lekker heerlijk. Je gaat hem zo meteen live doen hier in de 538 kroeg. Hebben we het? Jij moet dat even doen. Het werkt nog. Kroeg, hebben we er een beetje zin in? Yeah.

mijn vingers hoog. Zit ik het liefste aan de toon. De tapster uit Tijuana. Zeg zoals niemand anders kan. Hey! De tapster uit Tijuana. Is de droom van elke man. Olé, olé, olé, olé. Olé, olé, olé, olé. Je bent de piep. Hey! Heerlijk jongens. Dames en heren, Sander Korte. Wat een hit. Echt, ik vind het echt zo goed. Ja, het is echt zo leuk, man. Ja, maar je hoeft hem ook, zeg maar, het is ook bij de eerste keer is het al goed. Het is waanzinnig. Sander, waanzinnige eer dat je er was. Even een primeurtje, jongens. Primeurtje, jongens. 4 september in je agenda, jongens. Wat? Ik ga me eerst een grote live concert met de Mikey Visser Band geven. Dat meen je niet. Ja, en hopelijk is dit dan een hit geworden. Ja. En dan moeten jullie allemaal komen, jongens. Ja. Oh, ja, wat deze. Fantastisch. Ja, bij deze. Ja, wij zijn in 013 Tilburg, nog één keer de datum. 4 september 2026, Poppodium in Tilburg. En de naam is Sander Kwarten. Dankjewel. Nog even één keer een gigantisch applaus. Ja, in dames en heren, mag ik nog één keer een heel groot applaus voor Sander Kwarten. Dankjewel. Radio 538. Understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. Door de Taylor Swift en Opa Light. We komen langzaam aan het eind van onze kroeguitzending. Het is een gezellige bende, is het hier. Dat is iedere eerste vrijdag van de maand. Dan verplaatsen wij de studio van 538 even naar de kroeg. Er gebeurt dan van alles. Zijn er allemaal artiesten. We geven tickets weg voor de vrienden van Amstel Live. Het is gewoon één groot festijn. En daar kun je bij zijn. 538.nl/acties. Ja, klopt. Zo kan je erbij zijn. En toen dachten wij, misschien is het wel leuk om even een recensie te vragen. Ja. Als je bij een restaurant gaat eten of zo, dan ga je toch altijd even recensies lezen. Ja. Of gewoon als je een boek koopt of een film gaat lezen. Dan kijk je even op IMDb. Weet als je een boek koopt of een film gaat lezen, inderdaad. Dat klopt. Dan lees je van een review. Dus de review komt vanavond van Shanna. Jazeker. Vertel. Nou, ik vond het hier super gezellig. Er is een fotoboot, er zijn gratis drankjes. Super gezellige mensen. Je kan met iedereen dansen, zingen wat je wil. Ja. Als ik jou was, zou ik zeker komen. Ja, en dan ga je even naar 538.nl/acties. Geef je op, ben je er bij de volgende editie bij. Absoluut. Zeker weten. Dank je zeg. 538.nl/acties. Even applausje voor Shanna doen. Applausje voor Shanna. Dan gaan we naar Unibar. Dat is zo meteen. Veel plezier. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0. Wauw, bij Ethos mooie deals voor jou. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline make-up 1+1 gratis. Dat is mooi voor je look en je portemonnee. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Lekker. Yakult Plus met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine.